سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نننے سبق د سورۃ بقرہ رمبنی سپاری آیات پنج دشتم آیات نمبر 35 سورۃ بقرہ پارا نمبر اول مخی ددینا اللہ رب العزت سلور نعمتنا پہ انسان ذکر کول شداغینا سن نعمتنا منگیلو یو نعمت اللہ فرمائی وکنتم امواتن فاحیاکم تاسو دنیا کی نشوئی ما دنیا تراوستی او جوندی مکئی نو دا زما نعمت دے پتاسو. دویم نعمت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دزمکی ہر چیز اللہ فرمائی ما تاسو دپارا پیدا کر دی دام پتاسو نعمتو. دریم نعمتو ما ستاسونی کے بابا آدم علیہ الصلات والسلام معزز فرشتو گرزولو ما ویلو اسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس چھ آدم علیہ السلام طرف تا سیدو لگوئی نطولو فرشتو سیدو کا مگر شیطان انکا نستاو دنکا ادب ما کرو دغ وجنا دام پتاسو نیامتو. ننی سبق کے سلورم نیامت ذکر کئی چستاسو نکا بابا آدم علیہ الصلات والسلام نا لغزش ما ورت معافی کرے وا. فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ نچون کے دنوسو دنیکا ادب دا دنوسو دنیکا تمافی دا دنوسو تمافی ندام پتاسو ام نیامت کرو واقعات آدم علیہ السلام ترد مقام ویلشے ہوا چھ رب العالمین فرشتے دا آدم علیہ السلام والسلام تابیدار گرزولی ہوئی کلچ جنت کے آدم علیہ الصلات والسلام او سید پات کے دا نرب العالمین داغئی دچنی پختینا داغئی بی بی ہوا بئی پیدا کا. اللہ رب العزت فرمائی پدا جنت کے ماں دے دوار طویلو چتاسو سے گئی جنت نعمتنا چکم جائنوی اغا حسلوی او خوری ہر سب پریمانا و فراہ دی خویو کارو کئی ولا تقربا ہا دے شجرا دیونی تا ملن دے گئی داونا مخوری زکا ددی ونے پخڑو با تاسو د جنت نعمتن نوزئی د جنت نعمتن نہ بتاسو اوزئی نداو نہ مخرئی. اللہ رب العزت فرمائی خداغ مقام کی شیطان آدم علیہ السلات و السلام تا لغزشور کا دوکور کا او اغونا د جنت اغا آدم علیہ السلات و السلام او بی بی ہوا بیو خورا خیالو کی ترجمے تا. اللہ فرمائی وقلنا ویلو منگا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انتا وسیگت وزوجک او بیبستال جنتا پا جنت کے. اللہ وی منگ ویلو چھے آدم علیہ السلام او بیبی حوا بھئی تاسو دوارا جنت کے اسی گئی وکلا منها رغدا او خرید دی جنتنا رغدا پریمانا پریمانا یعنی دیر ہر سو بیسیار دی دیر دی خوئی حیث و شیط ما کنگانا چی خوشی ستاسو ولا تقربا او منز دیکی گئی حاض شجرتا دغیونتا دیونتا لندی گئی ما دیونتا نز دیکی گئی ما چری دا ونا تاسورت نزدیشی او اخورا نفتکونا من الظالمین بشیبا تاسو زان تا پنیامتنو دا جنت کی دا کمی کونکونا ظالمین یعنی کمی بو کئی زان تا دانا چنوز باللہ من ذالک آدم علیہ السلام او حوا بی اغور و خورن ظالمان شو دا خبر صحیح نہ ظلم پمانا د کمی سر راضی لکہ سورت کاف درید اجتماعات اگڑی سورت کاف آیات نمبر 33 اگڑی آل تشکل رب العالمین داغ باغنو تذکرے کی رب العالمین فرمائی کلتل جنتین آتت اکلا ولن تظلم من شیء درید اجتماعات اللہ فرمائی کلتل جنتین اداد و باغنا آتت اکلا چورکولی میولا ولن تظلم من شیء او ظلم نکو ددی باغنا ولن تظلم من او کمین کو ددینا شیان زربان دلت ظلم پمانا د کمی سرا کچر ظلم پمانا د ظلم واخلی نبیا شان دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغا عصمت او شان ای کی نقصان راجی فتکونا من الظالمین شی بتاسو د کمی کون کنا اللہ فرمائی ولا تقربا ہذہ شجرتا او من دیکھے گئی دیونتا فتکونا من الظالمین بشیبا د کمی کون کنا زان تبا نعمتنو د جنت کی کمی او کئی ندا سمکوئی کہ تا صدا او خوری ذکر بیاب دنیا تلیگم. اللہ فرمائی فاضلہم الشیطانو فازلهم الشیطان بس خویلو دیدوانو لر شیطان انها دا جنتنا فازل و مشیطانو خویول پمانا دوکا کولو سرا او دا دوکا ولشون ذکر چی شیطان قسم خوڑنے ورتا چی زستاسو خیر خواہم داغنو خوری نو قانون دا دی چی نیک سرے پا قسم دوکا کی گی سورت آراف لگو گو رئی اللہ فرمائی شلمات میں شروع کروں فوسوسا لہما شیطانو لہما شیطانو لیبدیا لہما ما اوریانو ما من سواتیما وقال ما نهاکما ربکما ان هذه شجرتی الا ان تکونا ملکینی او تکونا من الخالدین شیطان دئی تو پڑ کے واچول دوسوسی پشکل اوی وتا مان ہا کمار اب کمار نئی منکڑی تاسو دوارو رب تاسو انا دے شجرتی د خوراک د دیونینا الا ان تکونا ملکینی مگر چی شئی فرشتی او تکونا من الخالدین یا شئی تاسو دا ہمیشہ پاتی کی دنکونا پا جنت کی داو نو خوری نو فرشتی بدن جوڑشتی اے اریو سرے ہوئی چی پاکا فرشتہ شوی تمنا اریو لری خواہش او تکونا من الخالدین او تکونا من الخالدین یا شئی تاسو دا ہمیشہ پاتی کی دنکنا پا جنت کی پا جنت کی ہمیشہ پاتی شئی نگر آئیو دا تمنا ساتی چیزی دی جنت کی ہمیشہ ہم نو دا وسوسا او لالی چی ورک نو انسان کی فطرتن لالی تے او بیادا خصی لالی چکی چیرا پاک فرشتہ شوے یا ہمیشہ جنت کی پاتی شوے او ورتے ہوئی وقاسمهما او قسمونه خوړلیو دې دوالو لا انی لکما لمن الناسین شیکنن زما تاسو دوالو لرا د خیر خوای لټون کنا زس تاسو چې خیر خوایم دا خوري نو بس اغی پا قسم دو کشول استاد جو سرے راشیو قسمو کنو تو پا قسم اتبار کے کنا ہاں نو قسم بانے اعتماد او اعتبار اوکو او ورطوئی قسم پا اللہ زستاسو خیر خوایم تا ون اوخوری کلو چو خورا پیپ پا قسم انو نو اللہ فرمائی فازل لهم الشیطانو بس خویلو دیدوانو لر شیطان انہا داغ جنتنا فاخر جو ما بس استلیو دادوارا مما داغ نیامتنو دا جنتنا کانفی چودی پائی کی دادوارے دا جنت داغ نیامتن میں اخلو چدئی پاغ نیامتن کیو وقلنا ویلو منگا ای بیتو کشی بازو کم لبازن بازی بیستا سنا دا پان دا بازو ادون دشمنان او تاسو زی دنیا تلار شئی خوب دنیا کی ساسو با دے اوگل سرا لازمان دشمنی وی بازی بد بازی دشمنانی تکا صورت مائدہ کی رازی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغا دو بچی یو ناما عبیل وا بل ناما قابیل بس خیرات اوکر دا اغا دور قانون داو قانون داو چه خیرات بچاو کا نو دا آسمان نبور راغو او آغا خیرات دے او سوزو دل چکل خیراتو کا دا آسمان نور راغی ناریل سرپوز دئی چکلا او راگے نپائی کی دا عبیل اغا خیرات اغا قربانی اور سزولا او دا قابل اور سزولا نو دا قبل کی خیرات علامہ اغا دور کی داوا چی اسمانی اور با سزو نو دئی چکلا غیو زدیدوار نو سزیدہ نہ قابل ہوئی چستا خیرات رو رہے قبول شو جمع قبول میں شدہ ہو رہی خبر پوئی گئی اے مخ کی نا سم ارے سب کی نا دئی پیوبل دئی سکم اس و جولا کم خیرات اس و جدا نہ بلو تو قابل چستا خیرات قبول شو جمع قبول میں شدہ والی عزت کرا گئی اور تو وجنم ستاولی قبول شو قابل و تو تما نرونا نو تا تبھی پلاس سے نوازی زما گنام ہم گر کے دخل قتل گنام بس تو جس کے ہوگا بس قابل لگے گا قابل قتل کا گور دا دشمنی جو رشوا دادا آدم علیہ السلام بچیو قابل و قابل یا دشمنیان د انسانیت او د مسلمانان په مسکرادی قتل و غارت او دشمنی نو اشارہ آگے تھا چې تاسو دنیا ته ځئ خو په دې دنیا کې بس تاسو دیو بل دشمنی وی وقل لا ویلو مونږه ای بیتو خوشی بازکم لبازن بازی در استا سنا دا پارا دا بازو ادون دشمنان ولکم فی الارض و تاسل را پزمک کی بئی مستقر سلغن تی قرار تیا مستقر لغن تی قرار تیا دانے گری کے دیر مدہ بئی لگ زندگی بتی روئی انسان پا دی دنیا کے لگا زندگی تیر گڑے ہا لگا تو نے مرخلی مستقر قرار پیال گنتا و متاون الہین او فائدہ ترنیٹے مقررے دنیا کے بترنیٹے فائدہ خلی فتلقا آدم من ربی بس اس ذکر وی آدم علیہ السلام من ربی دخل ربنا کلمات میں او سو کلمی فتح بالی بس میرا بانی کرو اللہ پد باندھی بس میرا بانی کرو اللہ پد باندھی اس فتلق کا آدم میں ربی اس ذکر بھی آدم علیہ السلام دخل ربنا یوسو کلمی آو کلمی ویلی دا کلمو دو وجنا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام والسلام بانی مہربانی کرے گا آو کلمی قرآن کریم ذکر کئی سورت آراف اگرئی تاسو آیات کے دشتم نمبر آیات نمبر 23 آ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين هغه کلمات قرآن ویلی دی چې آدم علیہ الصلات والسلام اوی. اللہ رب العزت فرمائی کلمات وی ربنا ظلمنا، اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا، کمے کرے منگا خپلو زانن تا، اللہ منگا کمے اوشو دنیا تراغو. اللہ دنیا تمنگ راہو ربنا ظلمنا، اے رب زمنگا کمے کرے منگ پلو زانن تا، وئن لم تغفر لنا کچری بخرون کی منگتا، ورحمنا ورحمن کی پمنگا، لنکونن من الخاسرین خام خاشو بمنگا د تاوانیاننا، رب منگ بتاوانی شو، رب دا کمے کرے منجان تھا. سو کوئی چا کلمہ داوا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آدم علیہ السلام نکلا دا گناہ اشوا، گناہ نہ وکھا کوئی چھ گناہ اشوا. او اگر رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن منصب کئی اغوی لما اذنب آدم زنبن زنبن لذی اذنبو رفا راسو الى السماء، کلچی گناہ شو آدم علیہ السلام نے گناہ ہر گناہ چی دکلی وا گناہ اذنب آدم زنبن لذی اذنبو دریزلی ویخا کلچی گناہ شو آدم علیہ السلام نے گناہ الذی آغر گناہ اذنبو چکلی ود آغر گناہ لگا رفا راس ایل سما نوی اسمان طرف تیسل اچت کر فقالا نویوی اسألوک بحق محمد، اے اللہ جو سوال کو امتان پا حق دا محمد علیہ السلام، اللہ غفرت لی شتمات زما گناہ معاف کی، فاو اللہ ویلو اللہ ویو کدتا چمم محمد سوگ دے محمد علیہ السلام یا قم محمد مم محمد سوگ دے محمد مم محمد رب العالمین اونچ محمد علیہ السلام سوک دے نو آدم علیہ السلام اوی آدم علیہ السلام اوی تبارک اسمک ربا تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی برکت والستان دے کل چتاز پیدا کم نرفا چراسی ما سروچت کی الارش کا تارش طرف تھا نفیضا فی مکتوب بس پتارش باندھ لی کلشو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نفالم تو انو لیسا دن آدم اندکا زپویشم شیکنن شددنا سل فالم تو انو لے سا آدن آدم اندکا زپوشم شددی محمد نا لیاستی بل دنیا کی نشتا. ذکر تا جال تا اسمو ما اسمک تا دخپل زان سر دنم یو جائے کرے مزدی محمد لیاستی بل نشتا. فاو اللہ ویلے اللہ آدم علیہ السلام تویو کا چانو آخر النبینا من ذریتک کہ آدم داستا پاولاد کی آخری پیغمبر دے. ولولا ہوا ما خلقتک کچر دے مانے پیدا کرے نہ تب مانے پیدا کرے تاج دل اولاد دے مبارک شاہ نبی وہی کہ شاعران آدے جی میں پیدا کر نہ تمہیں پیدا کی کدے میں نہیں پیدا کرے نہ تب ماں نہیں پیدا کرے واورا واورا خا آلان کی قرآن آیا کلمہ ویلدا خوب بداتیان چی دے شرک کی دا لری آئی جانتا دے وسائل و وسیلو دے پار سلاری گوری حالان کی در روایت مستدرک دا حاکم راغستے ہو تو فاصلہ شرے کی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ذکر کئی چی مستدرک دا حاکم دا شیعہ دے دا در روایات چی سمر برا گوری نو دا میزان الاعتدال نا او تقریب تعذیب نے علاوہ دد روایت مگڑا والی پری کا سوٹے اٹھان گوا الگ یاد روایت اخلا ملال قاری رحمت اللہ علیہ دد روایت متعلق کی پارش بان لا اللہ لکھ لوں اغوئی موزون ولیکن مانن سیئن دا حدیث روایت موزوی دے مانے سیدہ نو مانا کو ادار سے صحیح کے دیش دے دا روایت فضائل اعمال کی شیخ محمد زکریا رحمہ اللہ اعظم ذکر کرے اور بیا پہ عباس کئی صدا روایت مزید ہے. امام سیوتی دیتا ہے صحیح ویلی دی لیکن دا مزید روایت پہ دورن خلق وی چی جی دا دنیا دا محمد علیہ السلام دا مخ پیدا دا اوی چی لولاک لولاک وما خلق سلافلاک من وایو چی اول دا غریات ثابت نو. امام زابی مستدرج شرح کرے گا دی حدیث بارہ کی ہوئی چدا موضوع روایت سے دورن فتاوا لذت الدائمہ دارب نے وہ فتاوا شائع کی گی داغی دری سواتم صفا بنی جل بان ہوئی چدا روایت موضوع دے موضوعات الکبیر کی ملال کاری رحمت اللہ علیہ یوسل 101 صفحہ والے اداریات موجود ہے. البسائل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کم چزور چاپ دے یوسل اویائم صفحہ اور نئے چاپ 339 صفحہ والے پدی حدیث سندن مطلب کلام کرے دے او دا روایت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ البصائر کے ذکر کرے صدا موجود ہے خلق دزان نہ جوڑ کر دے او بے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منسوب کر دے لیکن دا روایت صحیح نہ دے زکا کہ پدی روایت کی دی کہ لو لاک لو لاک وما خلقت الافلاک کہ تمہیں ندا دنیا بنوا نبی علیہ السلام دو جندا دنیا پیدا دا او قرآن سوئی سورت زاریات راوالا ہوئی اللہ فرمائی وما خلقت الجن سورت زاریات 56 نمبر آیات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نبی پیدا کری منگا پیریان انسانان مگر خپل عبادت تا اللہ ہوئی پیریان انسانان ما خپل عبادت تا پیدا کری گی دا دا چا دا مخانا خوا دا دنیا اللہ ہوئی ما عبادت تا پیدا کری دا چا دا مخانا ادول دا محمد دا مخا او تاج دا لولاک دا مبارک شا نبی او کتنو خدا بنو پیدا کری دا دنیا دا سوئینو اللہ فرمائی فتلقا آدم من ربی اس اغول اخرا اغول سوا نسوک راغلل ویچ آدم علیہ السلام اغول خوڑلی و دانگروا سو کوئی دا غنم وا ایو ملا تقریر کولو وی خلق پدی ادس کی دا چار اندام ولی کو خلق اور تو ولی کو خدا اللہ حکم دے نو وی دا چا آدم علیہ السلام کلا غون شکولا ندائی دو جنا وی دا سنگ استاجی وی دا غونی بانی چکم پانی وی آگا پانی دا مخ پوری لگی دلی نو اللہ وی دا مخ بوین دی لاس پور لگی دلی اللہ لاس بوین سر مانی دور پر ہوتے ہیں اللہ وی سلور میں سما سب کے بخپو بانے اور پسے تلو نہ پی بوین جی ترگیتو الک دا خبر کم جائے گی او گر وی دا دا غنم دانا وا اچکل شکول پلو کی نو مس کی چاو دم جوڑ شنو کون دی دا کسی ہوئی دا کسا گو الک قرآن نہ دا ویلی چی داو نہ دا انگور وا نہ دا غنم وا قرآن کی چپ پاتی شوئے تا سلے کی سخت تا چپ ممبر باندی دے چا جمعی پورسی نہ دا تبدل سنور دی خود دا کسی ہوئی خیال لی خبر تا وی دا غنم ونا وزگا چی پنو کی ورکی مندل دا سی دا غنو کو سم نہ خویش دی اچھاو دغن کیا مس کی کرا دا غنم وی دا غنم آدم علیہ السلام دا نک چاو دی مرا خوص وینو اگا شاعر ماغ طرف تتلو کہ دانے دا غنم خوڑے لنوے سرے کہ دانے دا غنم خوڑے لنوے نو پسپا وطا آدم دا جنت تک دا ایسے ویلی دی علیکہ شریعت دانوی دی پلنا لگے پس رانا دی پلنا انگور دا غنم دا دی دانی ذکر نکی بس خوی اونا آدم علیہ السلام تو داغی خوراک سبب دا جنت ندوتو گر دی دو بس خلق لارل دی کسو پسین ختم اللہ فرمائی فتلقا آدم من ربی بس ذکری آدم علیہ السلام دقن ربنا کلماتین یو سو کلمی فتاب علی بس میں ربانی کرو اللہ پدا انہو یکنن شاندہ دے دا اللہ ہوا تواب الرحیم دا اللہ دے تو بکبن ان کے میرا بان قلنا بھیلی منگا ای بی تو کشی من آدری جنتنا جمیان تولا اللہ امویلو زی آدم او آوا بھئی دری جنتنا زی تول دی جمیان کی اشارہ و دیتا چی اولاد دی املار شی تملار شا او جمیان شیطان دی در ترمو زیدائی جنتنا فرما یاتی انکون بس کے راشی تاستا منی زما دے طرف نہ ہدن سے جات زئی دنیا تلار شہی زما دے طرف نہ سے جات در سے ملاؤ شی راشی فمن تبع ہدایا بچا چی تابیداریو کا دے دیت زما فلا خوف علیہم نبیرا پاغوی باندی ولا هم یحزنون او نباغوی غمجن کریشی اس عقیدت سو قرآنو چار چی دا عقیدت تابیداریو کا دا قرآن ذکر ادل الناس نبیرا پاغوی او نباغوی غمجن شی صورت تواعاو گرا یوسل دریشت میا تو گڑا اللہ اور تیلو کالا ویلو رب العالمین اے بتا منا جمیان خوشی ددینا ٹول بازو بستا سنا دفار د بازو دشمنان فرم آیاتی انکم منی بس کراغ تاوتا جماعت طرفنا ہدایتا فمن تبع ہدایا ہر اچا چتا بیداریو کا دے ہدایت زما فلا یذل ولا یشقا نبا خطا کی دنیا کی ولا یشقا او نبا بدبخت کی گی آخرت کی یا فلا یذل ولا یشقا نبا خطا کی گی او نبا بدبخت کی گی ومن ہاردان ذکری چاچ مخوال لو جما دے کتاب نا دے ذات نا فین لو مئی شتن جان کا بس یقیناً دلرا زندگی بھائی د پریشان ہی اللہ چاچ جما دے کتاب نہ مخوال لو زندگی میں پریشان کم ونا شروع یوم القیامت عاما او پور تب گدلا پور د قیامت ہن دخ پل دیدار نا قالا وائی بدے ربی اے زما اللہ لما شرتنی عاما لما شرتنی عاما ولدی پور تک مالا رہندا وقت کن تو بصیرا او ما دنیا کی لدن کے قالو بوئی رب العالمین کذالکا ہم دغرن دا چھتے میرے ان پورتا کی آتت کا آیاتنا راغلی اتاتا زمین آیاتنا فنسیتا بستا پر خودی دنیا کی وَتَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَا ہم دارنگی نمیس تلری کرشی زماد رحمتنا پر خودی زماد رحمتنا قرآن دا پر خودل سبب دا پریشانی دنیا کی او آخرت کیم پریشانی وا او قرآن تا ناس سے قول بیدیت کتاب منل فلا یزل ولا یشقا نبا خطا کی گی او نبا بدبخت کی گی آغا سوک بدبختی چی قرآن نلدی گی قرآن ترجمه تا نرازی او دا قرآن دا ترجمه مخالفتو نکی وی مردی سر جات نخوری گی دلتے او جاہلو بدی سر جات میں خوری گی نما سلیل شیاطین پتی باندھ راغن کا قرآن دے بیت کتاب دے اور سلیل شیاطین دا قرآن نہ منکر کافر گردخا دیو آیات نہ منکر کافر او بیا سلیل شیاطین تو پتی بار نہ منی نہ تو مسلمان شی کہ قرآن ترجمے تے بیت میں ہوئے او دا قرآن ترجمت دے جائے سبب نہ گنی اللہ فرمائی فمن تبع ہدایا چاچ تابداریو کا دے جائے زمان فلا خوف علیہم نبیرا پدی باندی ولا هم یحزنون او نبی غمجن کریشی والذین کفروا او آکسان چی کفروا وکذبوا بآیاتنا او دا دروغو نسبتیو کو زمونگ آیاتونو تا زمونگ آیاتونو تے دروغو بھی نو فولائکا اصحاب النار بس دا مرگری دور دی ہم فیا خالدون دی بھئی پدی کیا میں شاہ اللہ وی چاہ چی زما نے انکار کو زما دا آیا تن نے انکار کو درو ہوئی نو جانم تب جی ہمیشہ و جانم کی اللہ ایتی من بچ کی اس اغدرین باب ذکر کئی رمبی باب کی بیان دا فرق و سلاسو دیم باب کی مسئلہ دا توحید پا پنجو دلو و کلیو او سمرہ دا دلائلو صداقت دا قرآن صداقت دا جناب محمد رسول اللہ زجر کفارو تا بشارت مومنانو تا دفع دا اعتراض او دیم اربا اول نیامت چی دنشن مشتے کئی دیم نیامت ستاسو دا فائدی دا پارا میار سے پیدا کری دیم نیامت ستاسو نیکو میں معذر پر فرشتو گردو لو سلورم نیامت ستاسو نیکو بابا آدم نے لغزش ہو ماں اور تمافی کرے گا اس دیم باب ذکر گئی پدی دیم باب کی جو زلیا بنی اسرائیل اشکرو خطاب خاص کئی پس دا خطاب عام نا اول خطاب عام یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی او خلقو عبادت کئی درب ستاسو اور ذات ستاسو پیدا کری نو اس خطاب خاص تے ذکر قانون دارے دو خیار انسان دو خیار خطیب سوال عام خبروں کی او خلقو اللہ منعی اللہ را مدد کی اولیاء مرا مدد کی نبیاء شام خلق نمنی انکار کی نراشی او ملیانو تاسو خو یوما نہیں کنا او سیدانو او میانگانو تاسو خو خاص خلق چیوی ما نہیں کنا خبر اپنی گی نو قرآن کریم اول عام خطاب کو بیاوی یرک نور سو کی نمانی نو بن اسرائیلو تاسو خو یوما نہیں کنا ذکا چپت بن اسرائیلو کی سواد نبی علیہ السلام نے علاوہ سمرا انبیاء چی اللہ را لگلیو اگر پچا کیو بنی اسرائیلو کیو صرف زمان نبی امام الانبیاء اگر پا بنی اسماعیل قریشو کرا گئے دین علاوہ سمرا پیغمبران چیو رب العالمین اگر پا بنی اسرائیلو کرا لگلیو ندی او معزز قومو اللہ فرمائل او بنی اسرائیلو راشی تاسو کو یوم نہیں کرا اس دلی سر خطاب شا دو زلی را بنی اسرائیل اس کو روزی کر کئی پر ادرہم خطاب کی اول یا بنی اسرائیل اس کو رونا تردیم یا بنی اسرائیل اس کو رو پوری دری خراب صفتوں نے بنی اسرائیل و یہودو ذکر کئی او داغی مقابلہ کی دریخ صفتنا دا مومنانو ذکر کی داول یا بنی اسرائیل اسکرونا دویم یا بنی اسرائیل اسکرو پوری اس خیالو کی ترجمہ تا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل یا بنی اے اولاد اسرائیل اسرائیل داد عبرانی الفاظ عبرانی کی اس روئی اللہ تا اس روئی بندتا او ایل وئی اللہ تا اسرائیل بندہ دا اللہ اسرائیل مفسرین ذکر کئی آسات دو بوی دا اسرائیل دا تخلص او لقب دی یعقوب علیہ السلام دا تخلص او لقب دی چاو یعقوب علیہ السلام. اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام, اسرائیل یعقوب علیہ السلام, یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام, اذکروا نعمتی التی یاد کی نعمت زماغا, انعمت علیکم چکر میں پتا سو رس و نعمت نبی آرازی, واوفو بیادی پورا کئی وادی زما, اوفی بیادکم پورا بکم وادی ساسو, او اولاد یعقوب یاد کئی پورا کئی وادی زما, اوفی بیادکم پورا بکم وادی ساسو, اغا وادی چی در رب العالمین سرکلی اغا پورا کئی زما وادی بتاو سرا اغا بز پورا کم, اس اغا وادی سوی چی دائی کریوی و اللہ ور سر کریوی. سورة مائدہ لگو گونا جے بھی لے سم انے راغس اللہ فرمائی ولقد اخذ اللہ دول سمیاس پگمی سپارے سورۃ مائدہ, ولقد اخذ اللہ او تاکک تراغ سوا اللہ وعدد بنی اسرائیلنا وباسنا منو مستیا شرن عقیبا, اللہ وی جڑ کرو منگا دبینا دول سرداران یا دول قبیلی, وقال اللہ ویلو اللہ انی ماکم یکنن زتاو سرما, لئن اقمتم الصلاۃ کپابندی کئی تاسو دموزا, واتیتم الزکات ورکتا زکات, وامنتم برسلی او ایمان مرارو زما پا پیغمبرانو, وازرتموهم او تائیدکو تاسد دی انبیاؤ, واقرستم اللہ قردن حسنا, واقرستم اللہ او ورکو قتاس اللہ تا قردن حسنا ورکل خیستا, دا سو سیزنا چمو اکڑن, یو پابندی دا مزا, دویم زکاة ورکولا, دریم زما پیغمبرانو بان ایمان رالنا او داغی تائید کولا او ورک رکول ستاسو اللہ تا ورک رکستا, نو کل چه مدا اکرل لو کفرن لانکم خامقالر بکم تاسنا سیاتکم گناونا یا مصیبتنا ساسو, او خامقادن نمتم تاو جنتنو تا چه جاری بوی دونو دلاندی داغی نیرونا, گر اللہ و توی زبتاو سریما جنت تب مدنکم دام در سروادگا ستاسو گناہونا با مافکم, خو کتاسو دموس بابن وئی دا زکاة ورکن کی وئی زما پیغمبران من کی وئی او داغی تائب کی ان کی وئی او اللہ تم ورکن کا دا اللہ پلار کی ممال لگولو, نو جنت تب بوزم جنت تب دنکم او گناہونا با مافکم, خبر پوچھے دا اللہ وعدہ ودا خیات لری, فمن کفر بعد ذلک منکم چاچ کفر کو پزدینا تاسنا پتا کی طرح گمراہ شو جو صحیح لارنا, حبر کے چاچ کفر کو دا وعدی مات کی نلال گمراہ شو, اللہ یا وعدی مات کی بیا سورۃ مائدہ کی داغی دا وعدو ماتو لو بیاو کی اغا وعدی مات کروی, اللہ فرمائی لیو چو بنی اسرائیلو یا کئی نعمت جمع اللہ کیا نعمت انام تو علیکم چکر میرے پتا سو وافو بیادی او پورا کئی وادی جمع فوفی بیادکم تربکم وادی ستاسو چتاو بزما حکمنا منی او زبداغی بدل کی جنت در کو ما ویایا فرابون او خاص زمانو یری گئی وامنو او ایمان را رہی بما پا کتاب انزل تو چمارا لے گلے دے تازو تا چکم کتاب تورات مارا لے گلے دے یا قرآن مارا لے گلے دے نپاغی ایمان را رہی وامنو او ایمان را رہی بما پا کتاب انزل تو چمارا لے گلے دے قرآن مصدق لما تصدیق تو ان کے لیے دعوت محکم چتا سکھ سدی او بنی اسرائیل قرآن ہو منی دا قرآن داسی کتاب دے مصدق لما تصدیق تو ان کے لیے دعوت محکم چتا سکھ سدی راشی تو قرآن امرئی دا قرآن ستاو دا کتاب تذکم کئی دا قرآن دا بنی اسرائیلو دا کتاب تورات تذکم کئی او گورا اگر تذکم دا بنی اسرائیلو دا کتاب سنگا کرو صورت بنی اسرائیلو گورا دو میات سنگے کی قرآن کی مسئلہ کہ اللہ نے علاوہ بل مددگار نشتا تو تورات کے امدادا واتینا موسل کتاب او ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تے کتاب وجعلنا دل بنی اسرائیل او گرزو لے منگا دا کتاب اداد بنی اسرائیل تا مسئلہ اور کی دعوا اللہ تتخذو من دونی وکیلا چمنی سی علاوہ زمانہ وکیلا بل ذمہ دار یعنی ربن تقلون الی امورکم بل رب منی سی چتا سوغتا خپل کار نسپاری وکیل چتا خپل کار نسپاری او تو دا کار زما دے کولی شی دیتا سوئی وکی نو مسلا قرآن کیم داوار تورات کیم داوار دا تورات دا قرآن تصدیق کولو لیکن صورتی مزمل کیم بیارازی نام آیات اللہ ویلیو وامنو ایمان والی بما پا کتاب انزل تو چمارا لے گلے مصدق لما تصدیق ان کے درس ما کم چتاسو قصدی ولا تکونو مکی گئی تاسو اول کافرین بھی اول انکار کا ان کی پدی کتاب اول انکار کا ان کی پدی کتاب نے تاسو مجوڑے گئی سمانا شوئے اشارہ و دیتا چچون کی دا قرآن اولنے دعوت چاہتو یہود تو نچچا تیر اول دعوت ورکے او انکار تیر کئی نو اول انکار کے ان کے سوچو ہمارا سوچو جسو کی انکار کے کیا نچون کی بنی اسرائیل تا اول دعوت دا قرآن چرا شئی تورات تاسو منسوخ شو قرآن امانی تو دل چیت انکارو کو نوول انکار کے ان کی سوک شو بنی اسرائیل شو پوشی پا خبر وَلَا تَكُونُوا مَكِگَئِ تَاسُ اَوَلَا كَافِرِن بِي اول انکار کے ان کی پدی کتاب وَلَا تَشْتَرُوا او مَاخْلَئِ بِعَيَاتِ پَاتِنُ زَمَانِ تمنن کلیلا دنیا چلے گا دے قرآن میں ڈیر خوق دے بتایا ہوا آپ میں نے خوق دیکھا جمع دکانداری بن دیجیے بس دین نے کڑا اور دکانداری جو رکھے گا آئے ہوئے تو جنازی تسلے ہوں گے مودی سے جانے دیش ہو سو دیکھی لی لو سو حکم کی لی ہاں سو دیکھی لو جنازی تسلے ہوں گے ملا رہا تو مولی سے میں ویستا ہے کہ زمون پری کے لیے کڑے رہو رہی خستا میں سلی چوری نمون سر کفالت لکھی سدا سے مزر ہو کہ من سر کفالت کی تو میں تھا کہو ڈیل لیا مدن را جی ڈیل لے مالدار ہے اسکول کے استاد ہی فلانی دائی کے نوکر فلانی دائی کے میں بھی تو سستا جب سے کفالت نہیں کی گی دلو کی میری ملا دلو کی نہیں ملی تو ملا کو تعلق اکثر دام مشہور ہوا کہ ڈے ہو خرم مرش کہنا تھا بس رکھ اکثر تو خودکشی اور دلو کی دلاس تھا نہ اسکول اور کالجوں والا جانو وجنی اخبار کے راشی فلانی کلی کے فلانی الگ جانو وجہ زکے لیل بھی کرو نو کری نہ ملاوے تو بس تنگ شدان ہو وجہ سر تم ملابا لو کے دلا سزان نہیں ہو جائے چل تو ملا دلو کے دلا سمر دے اچھا رہا کالی جان اسکول یا مری دس وجہ نہ ملا متعلق دا مشہور تو ویڈیو رہو خوری مرشی اے دلو کی نمری اللہ علی ولا تشترو بیاتی ماخ نہیں پایا تن جما سمن کلیلا دنیا چل گا دالوں کی دنیا جمع پایا تن ماخ لے دے نا اللہ کو یہ چل گیا تم آخ لے خیر ڈیرا پہ واخ لئی ہوئی سوئی خیر دے ڈیرا پہ واخ لئی لگے پہ اللہ ہوئی ماخ لئی وہی خدایا سمر لے تحریف سے بولا تشترو ماخ لئی بے آیاتی جمع پایا تلو سمن کلیلا دنیا چل گیا دا اس سے لگے پہ ماخ لئی ڈیرا پہ واخ لئی نمولی سے تانے تپوس کو ماں سمر دنیا بڑے ہوئی چاہو پا قرآن واخ لے دے بھائی یار پنکا چی ہو ضرور پی واخ لے یا پختم ہو لس ذرا واخ لے وہ لس ذرا نا دا قرآن مقابلہ چدا تول دنیا لے گا سدا تول دنیا لے گا او گورا 197 آیات اللہ فرمائی ولا یغرنک سلورم سپارا 197 نمبر آیات لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دکن کی تالرا اور ادل راؤ ادل دا کسانو چکا چراندی پخارن کی متاون خلیل سکت دنیا دلگا اللہ وی دا دنیا دالو ان کے سکدا متاون خلیل سکت دنیا دلگا ثم ماواؤں جانم یا جائے جدید جانما سکت دنیا لگا دا بیازائے دبیر جہنم درن بل مقام کی رب العالمین وے نادا قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل اے زمان بھی بیتوا سچ دنیا دلگا دا دنیا او ددی سچ الگا دا حدیث کی آدھی اب دنیا چی فتن و طالب و کلاب دا دنیا یو درنگ دا او ددی آسل ان کے سپے رسپے دا دنیا درنگ دا ددی آسل ان کے سپے رے دا لاوی دا دنیا دے لگا دا دیوی لزد روپل و پیڈیری چوالم پایوالا کشترو ماخلی سمن بیا آتی زما پایا چلو سمن قلیلا دنیا لگا یوزائی کی بے تفصیل کو بس یوزل تفصیل کافی یوزائی کی بے کو تفصیل ان شاء اللہ وہی آیا فتقون او خاص زمانہ یری گئی اے رمبرے صفت یہودی ذکر کا شدا اللہ پر کتاب دے دنیا رستہ اگے تو تحریف دا اللہ پر کتاب دے تحریف کو لو نہ ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا اگر تعریف سو مفسرین ذکر کئی کہ یو سرین بر گناہ شیوا لکا مثال غلا یا زنا نتورات کی دا غلاگر دا پارا حکم لاس پری کولو زناکار دا پارا سنساری دلو نکم مالدار سرین بر شیوا دا یہود ملا تبرا گئے جی دادا اللہ پلار کے قبول کی جی تو قبول کی جب خیر سنگر آگلے یار جی زنا را نشوی دا خدا سے کہنا حکم گور چ نرم گنتے حکم بھی نرم گنتے یہ سبا را شو بگور چلا بڑا نو دا زنا دا پارا حکم داو چی دے بے سنگسار شی نو دائی با بس مخور دا تور کئی پخار سور کئی دا پارا دا حکم دے دا فیصلہ دا اگر تو بے حکم نرم کر سنسار دل کمڑ کی دل لکھے نو حکم بے عورت نرم بیان نو پپی سو باندھی حکم نہ دا تورات دے بدل و پائے دے پیچھا رستے تحریف او دا تحریف ہو پنن دور کم پدی وقت کم کلا یو فیصلے نو دیسو کی مولی سے تد سیوان گتائی یو سی مولی سے دا حق بچا جوڑی گی ما دا عزم کاغست دا او فلانے پی شفا کئی دا حق ستان ستا کور تر نزی دا دا بل طرف سے خبر شی مغاور تا او ایچی جی زمان ور تر نزی کور دے ندت کے طور کی سدا غصہ تم جوڑی گی سدا طور کی فتوا ندنگ بڑی شروع شی دارن پدی دور کم دا کتاب کی فطور کی چی بیما ناروا دا ندبل کواد نے عمر گر رہا ہے ماں تو اس سے میں ناروا دا فلانی فلانی ویلی وی دا فلانو متعلق ہو مو آیا وی ما لارم تپوس میں کولو نو ازیا رکھتا کہ وی ما تیری شل در روپی در سرشتا نو وی ما وی نما سرگونی تے وی کیوی چرانا در جواز فرطے در کبا شل در روپی بعد فرطو بد لئی دا دی مفتیانو دا دی علاقی دا ملیانو حال دی چیمان پا پیسو خرسے گیا اللہ کتاب میں مخیطر رغ سراتو سلیم دا انگو نامیو آنگویو عالم راغلو پورا علم کنو راغلو تپو سکولو یو صاحبنا نو فتوہ بدلی عجیب دا ملا سے بوئی نکاہ نہ تڑم زکا پدی کی تن تکور شویرے سشویرے دا نکاہ سے نہ تڑم خوش دا نکاہ دا طرف نہ اور تراشی اور تو ہی تڑم میں درتا خوشل سے روپئے بور کوئی دا بتاؤ جرم گی ساؤ تنگ تک اور کرے ددی ملیا نو حال دے جہانگیری دا ملواڑا تو جہانگیری دا ملیا نو حال دے آیا نبیا کا فتوا یو شانتی میں بدلے کی ردئی میں زبان مخالفت رکھے زخو دزا یو خبروں کے ماہو دے بدلے شی گیا ذکر زما پختل خبر اعتماد دے کہ جی قوم نو الحمدللہ دا قرآن و سنت مطابق ہوئی ذکر زوائے مغنبت دی اور نہیں بدلو نو دے کلے او فتوا او کلے بلے فتوا او سم دے او دو عامل راغلے پا دنیا فتوی بدلی دا دنیا پا مفادات او فتوی بدلی او پا دی ملک دا چیو او سمشتے سدو روڑانی مو چرتے او سڑے بر آگے یرا موجی سے زمان فی سلد او داو پتا کو نو مولی سے تمہیں پٹکے رایا مولی سے دا پٹکے میں تا تراوڑے فیصلہ با پتا چکو جی سبا برازو زمان مخالف بمرازی اگر مخالف کی خبر شل چھ زمان مقابل کی پٹکے اوڑے مولی سے تا ناغبا مولی سے تا خوئے بہت لو پت پفا کی ویجی زمان و فیصلی ترازو بس غوئے چھ بہت لو دغدی اسی مطالق با فتوہ کی گی فیصلہ کی گی ناغا فیصلی تا جکی ناصل سار وقت نو اس مولی سے دبوی مطالق کسی سنے کے دبوی والا طرف داری کئی ناغا بلورتا آواز بل کئی مولی سے دا پتکے لگ نیخ کا دیر مجدار خون کئی در سرا دے اور تا پتکے یاد ہے مولی سے مرتوئی غیر آگ پتکے ہو خوڑو غیر آگ پتکے ہو خوڑو دا وی پا آگ کے بیسر دیا کئی وہ سب در اچھی یو کسو آگوی کانی پردہ ازمک آوان بھی دعوی کو مولی سب سے چلو کما ازمک زمان دا خوص ما سر قبضہ دا نو سو کما اسمان دا وی آو وی پیسی بلگی چل دا تخون وی سمرا وی دمرا پیسی بلگی وی خجید آوالا پیسی والا وی دا چلے چی سبا پیسی ترازی کنا ما خسا اوستا مخالف امراضی نو تو چرا راجی نو دو زانگو نبرا کچھ شی زانگو نبرا کچھ شی ما قطع برا شی نو تبا قسمو چی وی با واللہ باللہ تلہ کل چی زانگو نبرا کچھ شی ما در اغنی دیلی لگا دبارا دے قبل کا خیال لے واللہ باللہ تلہ چی زانگو نبرا کچھ شی ما در اغنی دیلی لگا نو خلقو تمولی سے بوی گورا کرنے اگر اگر قسم خوری چیز زانگون را کشی ما در اگنی دی ویلی او تاو ظالمانو پر پرغیز مکہ دعوی کوئی دعوی دا حج نی حج ورکا بل ورکوی زما ندر قصو کم ویدائی چلو کا چی پاغذائی کی او بورا خاورا والو او سبا چی فیسلی لیازو پا خاورا بود رگی ویوی واللہ باللہ تاللہ دا خاورا زمار دا در اگوی دی دا خاورا خدا دول بورا خاورا یڑولی وکر پاغذائی پا خاورا ولارو اگر خلقو تی دا خاورا خو مراد نارست کنا رزمکی خاورا نوی قسم پا اللہ دا کم خاورا بانی چی ولارم دا زمالا دا مخالب میں سے دروغ ہوئی دا چلینا دے خود الورتا پا پیسو باندی اللہ فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا مَا آخَرَي بِعَيَاتِ پَاتُنُ زَمَانَ تمنن کلیلا دنیا چلے گا دا دا دام دغسی دی دنیا بانے فتوی بد دی دنیا پہ اخلی ولا تشترو ماخلی بیاتی پاتن زمان تمنن کلیلا دنیا چلے گا دا وی آیا فتکون او خاص زمانو یری گئی دائرن بنے سپت تاریخ زیم تلبی صلاح کی بالباطل حق و باطل بے گڑولو داد یہود اسی پتو اسم دغت سدا حق و باطل گڑی ولا تلبی صلاحات کا او مگڑو یاد بالباطلی دباطلو طریقو سرا و تک سملاحات کا مپتو یاد وانتم تالمونو تاسپوئی گئی اے پوئے سوگ دے ملا کامی اللہ ایوان تم تالمون و تاسکوئی گئی تلبی صلاح کی بالباطل حق و باطل بے گڑو او کتمان حق بے کھولو اللہ فرمائل ولا تلبی صلاح کا مگر او یاد بالباطلی دباطلو طریقو سرا حق سنے سنت او باطل سنے بدات حق و باطل گڑو کی آغا یو سالی کوئی صلاح گڑوی سنت بدت دا مصطفیٰ صلاح گڑوی بدت سنت دا مصطفیٰ صلاح سلا گڑوی بدت سنت د مصطفیٰ سرا سبا بسرنگ لگے مغد مجتبا سرا د مجتبا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسرنگ مخ لگے دنیا کی بدعت او سنت دی گڑوٹا او سمدا کتو سرے بدعت مکوئی ندو خیرات میں منی علیہ چیلم سال گرا شم ما خانے مکو دا بدعت تھی تو دے بسوئی دادا سمجھانا خیرات نہ منی الکا بدعت میں گڑوا د سنت ال پیغمبر سنا خیرات ہوں کا سنت تھی خود بدعت میں کوا چیلم مکا سالگرہ مکوا شما ماخامے مکوا لڑمی اور تختی الوا مکوا تو دے خیرات نہ منی دا بدا تو سنت گڑوت چڑل گڑ دنیا دشان ننم ہر تو باطل گڑے ویلک زیارت نہ منی کرامت نہ منی الک زیارت چن منی راہ پیغمبر سنت نہ منی کرامت قرآن و سنت سر ثابت منگ وایو خدائی تو بھی نہ منو اے خدائی تو بھی نہ منو چتتی نہ غاری تو ترا مدد چیرے سی منخ تیو شکرانی ورکے پا قبر باندی دا نہ منو منگ دانی دی ویلی کی زیارت نہ منو کرامت نہ منو خو خدائی تو مورکے خدائی تو نہ منو نو دا یہود کار دے حق و باطل بگڑئی حق و باطل سکھ گڑئی یہود گڑے کنا داد یہود صفت بچا کے راگ لے زمین دور ملوانے کی ولا تل بھی سلا کا او مگڑو یا بل باطلی د باطلو طریقو سرا و تک سے ملاقات مپتو یا وان تم تالمون او تاسو پوئی گئی واقعی مسرا تھا او پابندی کوئی دمزا وا تو زکات اور کوئی زکات ورکعو مع الراکعین اور رکو کوئی سرد رکو کون کنا اس دل کا ورکعو مع الراکعین نہ ہو جمع مجھ ثابتی گی آلام کی مجھ کو مدینہ کے فرض ہو سجواب نو جواب دا کہ ورکعو مع الراکعین رکو نہ مراد یو حکم دا مجھ دے حکم د رب دے حکم د دین دے نو ورکو مار راکین او د دین کار کوئی سر د دین د کار کون کنا د دین کار پا اجتماعیت طریقے سرا جی کی برکاتی لکہ تنظیم جوڑول او د دین قرآن و سنت خدمت کول پائے کی برکاتی نو ورکو مار راکین او د دین کار کوئی سر د دین د کار کون کنا گوری دی جلوی کی عثمان کا در سوری ایف ایم باندی نگا بیا رسما کرا دیتا ہوں کہ جلوی کی عثمان ورکو مار راکین او رکو کئی سر د رکو کون کنا یا د دین کار کئی سر د دین د کار کون کنا اتا مرون الناس بالبر اغدریم صفت کر کے عمل دیو دو دریم صفت تو کر کے عمل بل تو بیوی پلوے نے کولا بل تو بیوی پلوے لیکن دنن دور یہود ملا بل تو پلے نے کہی بل تو خیراتوں کا اور پلاور کرے چالو گئے قدری نیچی درے آئیو مولی سے وہ نو پجمہ کی تقریر کو چکور نم زمر بخت اور اشپدا رزا چاچ خیرات کو خ خیرات کو وہ ہے پگا کا جاؤ کہ نو تمہیں تم راج دے کدھر کو بیاج جملہ اور تعداد نہ جوڑائی نو خزی کی تکریر اور ادھر رے پھر دا ثواب خود گٹم کور کی امت ادار چر کا گٹا کر دے داغ الالہ کا اگر جی الالہ کا لو پولیس چرا رہے کور تا چر کے چرگان و پتنان پراتری وقت پرتیدی تالی کی دے دا سے مسکے مسکے دے چرا تقریر کو میں اثر کرے وقت راگلی دی خزی تو یہ لکھ خزی دا دے کم جائے نا پیدا میں خاون دستا پر تقریر عمل کرے ودا سنگا یہ تاوی چھ تمہر تمہر سواب ملاوی گی تو کورا نہیں چر گئے میں حلالہ کرے دا اگر میں پخ کرے دا ماوی چھو دے گا پلے مکرو خیرات مکرو دی طالبان تو ہم جماعت تو لیگو ناغتان دیتا تاکور کے چھ دا کو ماں بلتا ویلو تا تا کو ملو ویلی چھ تے حلالہ کا بے بلتا ہوئے وزال تلوئی دا کو میں بلتا پارا تشریف کولو تا تا ملو ویلی دیبم وہی خیرات ہو کا وہ چاور کرا پل نیلی دلے آتا مرون الناس بالبر اللہ فرمائی آتا مرون الناس آیا تا جو حکم کوئی خلق تا بالبری پنی کو سرا بل سرے نیکیوں کا بیر نہ مراد نیکی کول یا بیر پمانا د جنتم لک سورت عمران گرا بیر پمانا د جنت سلورمی سپاری رمبنے آیات 92 نمبر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شریم نشی رسیدے تاسو جنت تا حتى تنفقوا تردی چی خرچ کئی تاسو داغ مالنا تحبون چی تاسو ورسرا منس آتئی البر پماند جنتم بیر پماند ایمانم شرم نشی رسیدے تاسو درجی د ایمان تا دلتا بیر پمانا د جنت بیر پمانا کمال ایمانم دے بیر پمانا دنے کئی آتا مرون الناسا آیا حکم کوئی تاسو خلکتا بل بری پا جنت سرا بل ترے جنت اگتا جنت اگتا اخپلا د جنت والا عمل نشتا صرف دبل د پارا نانا د جنت والا امال بخلم کے ابل تبم دعوت ور کے دانی کے بل سے جنت کے سواب ندی اوپل آل دیا بل سی اتا مرون الناس آیا حکم کوئی تاو خلکتا بل بری پنی کئی سرا یا بل بری پ جنت سرا بل سے دنی کے جنت ذکر کے وطن سونان فسکم او انکلی مجھے پل جان نا پل جان دنے دے سورت الصف لگو گورا شبل سدنی کئی حکم کے اخل جان مہر کر دی ندی بارہ کی رب العالمین سوئی چپل پہ عمل نے کیا ابل سے سورت صف آتیشتم سپارہ درم آیات. اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. او ایمان والو لم تقولون ولی وائی تاسو ما غسے لا تفعلون چکوئے تاسنا. او ایمان والو ولی وائی آیا چکوئے تاسنا قبر مقتن عند اللہ دا دیرا لیا دا غسی خبر را پنزد اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون شوائی تاسو کوئی نا دا گرے درب دا غسی خبر دا چوے اوکے نا نو چوے وائے دانا جی کے نا بیا. اماد الدین ابن کثیر پدر مقام گلے واز ذکر کئی آغا فرمائی چبل توئی اوخلے نے کہی ددا سی وائز بپور قیامت آل صدر بدوی. حدیث کرا دی کلچ جانم تا او جنت تا انسانان لاشی ندا جنتیان بپ جانم چکر لگئی بر بات چخلک بپ جانم کی بھی دا جنتیان باغی توئی چوالات شئی منگ خستاس پا خبر عمل کرو نمونگ دار جنت تراغو او تاسو پا جانم کی ندائی بوئی چی منگ سوی نو پاغی معامل نکو سچ موئی نو پاغی معامل نکو. وے پل سبق سچ موئی نو پاغی معامل نکو. او بیا حدیث کرا دی ددائی دا کلمی بر رب العالمین دا گیڈ نرو باسی او جاننم اور تبیو آچی او دائی با دا غخپل کلمو نا گیر چاپی را تاویگی لکارتی خر چدارت نتاوی گی جانم پور بے کلمے پرتیو دل بل کدارت تتاوی گی دا بار سوکی چھ بل تیوی اخپلے نکو بل تیوی دا پیغمبر طریقوں کی کامیابی دا او پغیروں کی ناکامی دا خوچ پکور بے خادر آگا نبیاو دا پیغمبر طریقہ ورکی نوا پکور بے غم راگے دا پیغمبر طریقہ بنوا. یو شیخ راتوئی تو زما وادت را لگی مستا وادت بس نو مزگار ویولی جی خلاف سنت را نشیوی دیسا ما خو بالکل سنت طریقے سر پورز میں ڈولئی را رہا پبلز میں روٹائی ورک میں خاص صرف دا سنت ہوں ما تو خو شاگرد ویلی چھو وہ رجی کورنی دا مانور کے گٹشی ہو ڈول ٹیپ بے لگولے اور کور کے بخر جو ورطہ گرے دی نما ورطہ دا سنت طریقہ چھو وہ رضی دی کور کے سمر دل کے غجی دو ٹیپ وی مو کر دل کے مائی ٹیپ چی دی لگولے اور خجی دی ورطہ گرے دی ما تو خوالوے نشوے دی ندے سر ایک کہتا کوئی یارا جی سو کما خجو کارونو سمی وی نشولنا نما ورطہ دا پچے کس کے آگئی تا پسر کن آگئی لو پچا توا چوا چھتا بی عدل تا دا پیغمبر سنت نیا دے دا پیغمبر پر سنت نہیں روان او دا پیغمبر سنتوں کی کامیابی دا او پغیروں کی ناکامی بیا دزی دوزی دی او تم تکور دے دا دا پیغمبر سنتوں بیا دا زجرن وائم پتی دے او سرے خفکی کی نسے کولاما کہ دا سی خلق و عوام اسلام نکی ندیر فتنہ خوری گی او سا یو سر او دری کیوئی دا پیغمبر سنتو کی کامیابی آو تیوی پوگر آغت سے ور سر زوی مراروانی نزوی ہم رازیس او تیوی راغت سے داو کور تیراری ندا دا پیغمبر سنتو کور ترارل سو تیوی تا دیم ناس تے زوی ناس تے لوری ناس تے خدم ناس ترا دا پیغمبر سنتو بیا بیا جماعت کیسی چغی موا ورنا دا چت پہ عمل لکھے او وے یاد رپورے تو قیامت میں مجرم پیخا صاحب اللہ جائے تو غرضی جانم تا چکم جانم دا منافق دا پارا تیاشے ہو چپخلے ہو سی ہو پڑھے برسوا منافقت میری قول پکا اللہ رب العزت فرمائی اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلق تا بالبر پنیکو سرا وطن سونا انفسکم او ارکر مدیخ پل زانونا وانتم تطلون الكتاب او یہی تاسو لسن کی دا کتاب ہر سیم کی کتاب ولی درس ام کے قرآن ام وے تعلیم ام کے احادیث وے تعلیم تکے قرآن تناستی مولی سے بھی فجمات فمندسے کی طالبان تا سبکون ام وے وانتم تطلون الكتاب لسن کی دا کتاب سوک دی پویا کے نا پویا پویا دارا پوئے یاد کری دی چھ بل ترے او دنکو کم ملاگی کانی نیک ترے کئی کنا امیر کئی کانی امیر اللہ وی آتا مرون الناسا آیا تاسو کم کوئی خلقتا بل بری پنکو سرا بل تر دنکی وی وطن سونان فسکم اویر کری مدی قل جانونا قل جان پاہ نیکی نراولی بلتا ہے تولنا آپ کی کمی مکو اپلا شیخ گاڑائی تا چھو لالنو پتول لفافا کے خلقو تفروت ہوئے کے چھو کور تلار چی تول خراب فروت کور توڑی دا شیخان ملی دلی چھ خلق پدیرو دوکا کئی دا پا جانگیری کشتے خوا تول لفافا چھو آچی کور تا چھوڑی پا اللہ اجلو کے یو پا صفا لیور کے ایو ذل ماورتا ہے اکوری کی میں اغسطل آل تم شیخان شیخان رو مائے خسرے بھئی مائے سرے خرا دا ہمو نو آچو خوخ رو آچو مکھلے سا جو کہ جی بیغمشا بیغمشا ما پیسے رکھتے پیسے مشمال نے غزم کرو اور مشتر کو دے گی دلتا جرار یو رو ور کے نو تول ور کے لگی دلیو خراب را کرو او پتورا لفافا جائے چولی آل دا خطورا چلی دے دیشی کرا دا بلتنی کی رو پلے نکے اتا مرون الناس آیا حکم کوئی خلق تا بل بغی پنے کو سرا وطن سونا انفسکم او ارکڑ مدیق پل زانونا وانتم تطلون الكتاب او یہ تاسو لسن کی دا کتاب کتاب ہم لولی افلا تاکلون اے تاسو دا کل کار ناخلی وستہینو بسبری او انداد غاری دا اللہ نا پا صبر سرا السبر صبر قرآن کریم کی پنو مقامات و چراغ لے نو مقامات کی صبر او چونکہ دیم اقتصار دو جناب بس صرف داو لکھئی وستعینو بالصبر امداد غاری دا اللہ نا فصبر سرا وصلاتی وصلاتی او پا پابندی دا مسترا از صبر مفسرین ذکر کئی آل استقامتو فی الدین صبر ستوئی مضبوطی دل پا دین باندی از صبر آل استقامتو فی الدین نوستائینو بی صبری امداد غاری دا اللہنا پا صبر سرا صبر سر اللہ نے امداد اغاری وصلاتی او پابندی دمس سرا پابند دمس سے دا اللہ امداد براشی نبی علیہ السلام بانی کی کلا زیاد مصیبت اور تکلیف برا گئی نیو دا اللہ دا نبی پسینہ مبارکہ کی صبر ہو او دیم ضرب مس طرف تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ شو مجھ دیکھو اللہ فرمائی وستائی لو بے صبری امداد غواړی دا اللہ نا دے صبری پا صبر سرا صبر سرا دا اللہ نا امداد غواړی بے صبری پا صبر سرا صبر و صلاتی او پابندی د مسرا پابندی د مزکا و انا او یقیناً دا انا مفرد ذکر کے پیتبار دا مازو کے رسرا کل کل دا قرآن کانون امدغ شکر جی لکہ دا سورتی تو بکرہ گرہ 143 دا په اعتبار د مازو کرا بلکې سورته توبه وګورا سورتی توبہ لسم سپارہ اللہ فرمائی 134 یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو یقیناً دیر د مجانو پیرانو نا چونتیس آیات اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ينفقونها کی ضمیر دا مفرد دے او نہ خرچ کی ددینا فلاز اللہ کی بزیر گرالان کی ذاب او فضا دا دو چیزوں کے ہو ذاب او فضا دعا ولا ينفقونها آج کی زمین دا مفرد اعتبار دما چکے رہا خبر پوئی گی دلتا اللہ فرمائی واستعینوا بالصبر او امداد غواړی د الله نه په صبر سره والصلاة او په مسترا فمسترا د الله نه صبر غواړی وإنا او یقینا دا لکبیرۃ دیر ګران دی الا مگر ندی ګران علی الذین پاکستانو حد الله چې توفیق ورکړی دی الله اللہ فرمائی ولا وإنا او یقیناً دا لکبیرۃ دیر گران دی الا مگر ندی گران علی الخاشعین پاکستانو چیری کی دا اللہ نے یری دن کو باندھی دا ندی گران وستعینو الذین کسان یریدون کی دا اللہ نا یظنون چی یقین کئی انہم ملاقو ربهم چی یقیناً دوی به ملاوی کی خپل رب سرا ظن په معنی د یقین سرا وانہم الیہ راجعون او یقیناً دوی به دی اللہ ته واپس کړی شي اوس شلمین تا نیمه گھنٹہ تفریح کو بیا د هغې نه بعد شروع کو کا ٹھیک شو دی مرگرو آجیری واقع لی دا لو سپیکر بند کے ایف ایم باندیو اعلان کوما دیو نیم گینٹا تفریدہ بیا انشاءاللہ ایف ایم بند کیا شروع کو زی بنا دوری دا یو فرض